राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2054 27 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत मगध बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् हरौ प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गतानै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदावत् पीतांबराजरुणबिंबफलाष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमरे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण। अरे म्हारा मदन गोपाल म्हारा मदन गोपाल हरे बिना छूटो है जगत जंजाल हरे बिना छूटो है जगत जंजाल मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंद लाल हरे बिना झूठो है जगत जंजाल हो थारे खातर सों प्यारा हरे खातर जागूं हरे खातर सों प्यारा हरे खातर जागूं हरे खातर उठूं बैठूं हरे खातर भागूं हरे खातर उठूं बैठूं हरे खातर भागूं मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल हरे बिना झूठो है जगत जंजाल ओ हरे सादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारी ही परसादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारे खातर सांस लेऊं थारे खातर जीऊं थारे खातर सांस लेऊं हरे खातर जीवू मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंद लाल हरे बिना झूठो है जगत जंजाल ओ हरे टाबर टोली थारो ही घर बार हरा ही तो टाबर टोली थारो ही घर बार जठ जठ रहूं बाला थारो ही दरबार जठ जठ रहूं बाला थारो ही दरबार हरा मज गोपाल हारा मिठोड़ा नंद लाल हरे बिना झूठो है जगत जंजाल ओ हरे खातर हम प्यारा हरे खातर जाऊं हरे खातर आऊं प्यारा हरे खातर थारा ही भगता मैं बैठ थारा ही गुण गाऊं थारा ही भगता मैं बैठ थारा ही गुण गाम मारा भज मैं गोपाल मारा मिठोड़ा नंद लाल थारे पीला झूठ है जगत जंजाल ओ थारे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी राखूं काहे बैठ ही बैठ ही मारा राम जी रे राखूं काहे सो पैर विरोध राख विरोध जठ देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं रे मन डरी गति थीर हो गई रे मन डरी गति थीर हो गई हरि की रूप माधुरी जो ये हरि की रूप माधुरी जो ये जट देखूं बट ही मारा राम जी रे जट देखूं राखूं काहे सुं पैर विरोध राखूं ए सुं पैर विरोध जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट देखूं हरियाली लसत हरि के रूप की रे हरियाली लसत हरि की रही दसहूं दिशा में छाय रही दसहूं दिशा छाय जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट रे राखूं काहे सुं बैर विरोध राखूं काहे सुं देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट देखूं रे अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे अब तो माया तर से कछु भी नहीं भेद दर से कछु भी नहीं भेद जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट देखूं ही मारा राम जी राखूं काहे सुं बैर विरोध राखूं काहे सुं बैर विरोध जट देखूं बट ही मारा राम जी रे जट मिट गई मलिन सब बासना रे मिट गई मलिन सब वासना भयो राग द्वेष रो नाश भयो राग द्वेष बाप जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं पापारा उग गया छूतरा रे सब पापारा उड गया छूतरा रे हो यो कर्मारो चक ना चूर हो यो कर्मारो चक ना चूर जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ बठ ही मारा राम जी रे राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं काहे सो रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गया पायो पायो परम विश्राम पायो परम विश्राम जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा रे राखूं काहे सो पैर विरोध राखूं पैर विरोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी प्रश्न आया है कि मरने के बाद अपनी आंखें गुर्दा शरीर का कोई अंश दे जाता है देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बात यह है कि देनेरी चीज जो देनेरी होती है वो देनेरी होती है। जैसे अपना शरीर है जैसे अपनी स्त्री है ये एक होते हैं, ये देने की नहीं होती चीज। एक आदमी की कथा सुनी है, मर गया था तो सूर्य अस्त के बाद उनकी दाह क्रिया की गई, तो अगर वो काना जलना मानो दाह क्रिया के साथ में जैसा विधान है वैसा करना चाहिए अपने सास की प्रीति से। मुर्दा रहता है उसकी बुद्धि की साथ ही दीदी है, उसी दीदी से ही दाह क्रिया करना चाहिए, उसका कोई अंग भंग नहीं करना चाहिए। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मैंने ये समझा है, मैंने ऐसे नियत नहीं देखा है परंतु सिद्धांत की बात समझ में आई है। अगर कोई देवता तो उनकी मर्जी है, अपने ऐसी घटना बीती हुई है। हिंडोल हिंडोल था हिंडोल हिंडोल गांव की बात है, जिसे मैंने अखबार में सुनी तो सुनी थी मैंने, उन्हें अमृतानंद जी साधु हमारे उनको भेजा मैंने, आप जाओ निगाह करो। तो वो गए, उन्होंने निगाह करी, एक लड़की वहाँ एक राम द्वारा है एक साधु है वो भी कहते थे, तो वह में एक लड़की जमीन जिसके पैर में चोट लगी थी उसके ऑपरेशन हुआ, उसके टांका लगा करके वो ठीक किया, अच्छा शरीर था, उसका शरीर शांत हो गया तो दूसरे घर में जन्मी हो, वह जन्मी गए तो भी टांका पैर में जैसा था वैसा ही दिया। अमृतानंद जी महाराज जाकर मिलकर देख गए, ऐसे किसी किसी के लक्षण होता है ऐसा, तो वो मुर्दे जैसा लगा दे, अगर जन्मेगा तो वो चिन्ह उसके रहेगा, अगर शरीर है, ऐसी घटनाएं देखने को आती है। उसने परिचय दिया अपना, मैं रामद्वारे गई थी, संत मेरे को कृपा रखते थे, ऐसा था ऐसा, सब बातें मेरे को याद नहीं है, परंतु उस लड़की ने सब पूर्व की जन्म की बातें बताई। अरे वो ऑपरेट किया, टीका लगाया, जगह शरीर में वैसे चिंता में वह शरीर में जिस शरीर जल में, तो ये शरीर है इसका ठीक संभाल कर ठीक करना चाहिए, गंगा जी फूल भरना चाहिए जिससे उनकी सदगति होती है। अतिशास्त्री विधि है, इस पर भी कोई देवे करत मैं मना नहीं करता, हमारे शास्त्र में ऐसी मेरे देखने में बात नहीं आई, हमारे शास्त्र बहुत है, मैंने तो सबके दर्शन भी नहीं किए हैं, मैंने तो इतनी छोटी पढ़ाई है कि पुस्तकों का दर्शन भी नहीं हुआ, अब कितना पढ़ा है मैंने, पर जितना मैंने पढ़ा है उसमें बात कही जब बताइए आप, इस बात करने वाले की मर्जी है, तो देना चाहे कि नहीं देना चाहिए, भाई आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसे आप करो, कि जन कल्याण के लिए देंगे तो भावना बड़ी अच्छी, तो दूसरों का कल्याण हो जाए इसलिए देंगे तो बड़ी अच्छी है, परंतु मृत्यु समय में क्यों देंगे, पहले जीता देंगे। दूसरी बात एक और है, आयु दे देना, अंग दे देना, ये हरेक का आदमी का काम नहीं है, जो परमात्मा तत्व तो प्राप्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, इस शरीर में करना चाहिए जितना काम पूरा कर रहे, उसके बाद ये बात होती है। जैसे नाबालिग का धन हो, वो नाबालिग को धन देने का अधिकार नहीं है, नाबालिग हो जावे तो वो दे सकता है, उम्र दे सकता है, अपनी आयु ऐसी खराब में बीती है बात। माजी थे, वो लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत स्नेह था, ज्यादा भजन करने वाले थे, मामूली आदमी नहीं थे, भजन करने वाले थे, तो माता जी ने कहा कि मैं आधी उम्र बेटे को देता हूँ, तो वे दिन शरीर शांत हुए तो वह स्थान है जीवन में वो तेरे ऊपर शांत थे, तो माँ का बेटे का दोनों एक साथ मार गया, इधर ने बेटे का इनका माँ का आधी उम्र दे दो, आधी उम्र तो आधी उम्र ऐसी हुई, सही साथ दोनों का एक साथ हुआ, तो ऐसे समान अबालिग हो जाए उनको देने का अधिकार है, वे दे सकते हैं। मनुष्य शरीर मामूली चीज नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा कृष्ण मिला हुआ है, तो उसको देने का एक अधिकार नहीं है। जैसे 10-12-15 साल का लड़का हो अपनी जायदाद जमीन दे दे किसी को, तो सरकार भी उसको मना करेंगे, उसको देने का अधिकार नहीं है, 18-19 वर्ष का हो गया पूरा अधिकार हो गया वो दे सकता है, ऐसे ही इस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले अधिकार वो दे सकता है, वो भी दे सकता है, जीते भी दे सकता है, मृत भी मर जाए जो देव मर नहीं वो दे सकता है, अरे वो अधिकार नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पूरे शरीर पूरी उम्र दे सकता है, क्यों शरीर से काम लेना चाहिए वो तो पूरा ले लिया, मन परमात्मा तो प्राप्ति के लिए शरीर हुआ, उस शरीर की प्राप्ति कर ली, अब वो शरीर दूसरों को दे दो, दान कर दो, उम्र दे दो, दे सकता पहले नहीं। तीनों की इज्जत होनी चाहिए, देने वाला लेने वाला भगवान, तीनों युद्धाबंदी करना उसे था। अभी हमें तो ये पद बड़ा अच्छा लगा, आप कई बातें सीखते हो कि याद करते हो, तो अपना ये दृष्टि देखो नहीं सीखो नहीं इस दृष्टि को जैसे देखो उठे माता राम ने दृष्टि सीखने की ये है मानव शरीर सफल हो जाए जहाँ भगवान को देखे कदे देखे भगवान को देखे तो भगवान मई हो जाएगा उसके कल्याण में संदेह नहीं। सच्ची बात है आज जो हमारे को संसार संसार दिखता है भगवान नहीं दिखते ये हमारी आसक्ति है हमारी भूल है। ये तो संसार ये परमात्मा का सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जिसकी जैसी भावना तैसो ही पलोर सब जगह ईश्वर रूप है। पापी हो पुण्यात्मा हो सदाचारी हो दुराचारी हो संत हो महात्मा हो दुष्ट हो संसार जो कुछ सब परमात्मा स्वरूप है। ये अलग अलग अपने दिखते हैं अपनी बुद्धि कम होने से अपना विचार विश्वास अनुभव कम होने से ऐसा दिखता है। दोनों तरह की बात आती है सब जगह ईश्वर का रूप ऐसी भी आती है और संसार दुखालय है दुखालय मशाश्वतम तो दुखा ही दुख घर क्यों दुख ही दुख है संसार में तो दोनों बातें कैसे हो जाए। अरे दुख ही दुख रूप है तो परमात्मा का रूप कैसे हुआ अरे परमात्मा का प्रमाण स्वरूप है तो दुखालय कैसे हुआ। तो जो संसार से कुछ चाहता है उसने भयंकर दुख रूप है। जो संसार से चाहता है सुख चाहता है मान चाहता है बढ़ाई चाहता है आदर चाहता है मदद चाहता है ये संसार चाहने वालों के लिए तो भयंकर दुख रूप है। ये और किसी से कुछ न चाह करके सबको देना ही देना चाहता है सबको सबको आराम देना सबका भला हो जाए सबका कल्याण हो जाए सबका हित हो जाए ऐसे ही देने भावना है उसी लिए साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ये आफत आती है इस लेने की इच्छा में एक तो अभिमान और एक लेने की इच्छा ये दो रहते हैं तब तक हरेक उस काम करते हुए जल्दी सिद्धि नहीं होती परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अगर ये छाड़ दे छोड़े परमात्मा सिद्धि परमात्मा प्राप्ति हो जाए इस वास्ते अभिमान और स्वार्थ इसका त्याग कर आचरण करो आप ये अभिमान और स्वार्थ का त्याग हो जाए फिर कोई बात है सही दो मृत्यु से बैठ होने पहले दो पहली ऐसी बात मैंने सुनी मेरे सामने आए माँ बेटा दोनों बेटे को गुर्दा खराब हो गया दोनों माँ ने गुर्दा निकाल उसको दिया दोनों देखा मैंने देखा तो अब दे जीती से दे दे माँ बेटा समझ आपका तो इस तरह से हो सकता है। तो पूरा अधिकार जो तब होता है जब प्राप्ति हो जाए उनको मैं ऊंचा ऐसा नहीं मानता हूँ परंतु माँ है माँ का देह है अगर लड़का है तो माँ का ही तो टुकड़ा है। क्या ये शरीर विराट नगर गए तो वहाँ लड़का जवान अंग्रेजी पढ़ा लिखा वो नई रोशनी का अरे माँ है पुराना ढंग तो मेरे समझ लड़ाई करी तो मैं तो स्त्री को खुले मुख करके बाजार में लेकर निकलूंगा। माँ को बड़ी शर्म आई आजकल लोगों में तो शर्म है नहीं क्योंकि वो तो कहूंगा क्या करूँ मैं बुला रहे वो शरीर किस से लाया तू ये बाजार में मिलता है क्या आप इतने बैठे हो भाई बहन ये सनक बाजार में मिलता है ये माँ की देन है। इस बात के शास्त्रों में माँ का दर्जा ऊंचा माना सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ उपनिषदों में पढ़ा कर भेजते तो मातृदेव हो पितृदेव हो आचार्य देव हो सबसे बड़ा माँ का नाम लिया है। अब पढ़ते हो नहीं तुम्हें माता से पिता तुम्हें माँ का नाम सबसे पहले सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण माँ का नाम पहले आता है पिता के नाम धूम में आता है। आज यहाँ समझते नहीं है बहुत हाथ बेनती है मैंने याद चाहिए कि सास का आदर बहुत विशेष करना चाहिए। तुम्हारा सौभाग्य है इस वृक्ष का ही सास भी ने कहां से आया तुम्हारा पति, तो वही सेवा न करे बड़ा अपराध करती है, ठीक नहीं है। वो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, उत्तम रहता मेरे को शास्त्रों में बहुत आती बात, कहीं 10 गुना कर 100 गुना अधिक पूजनीय होती है। इस वास्ते कुटुंब में बड़ा प्रेम रखना चाहिए। उस प्रेम की दो बातें हैं, मैं अपना काम सब कर लिया है तो मन से वचन से क्रम से जो चरणों में दास होता है कृपा सिंह परिहरी सोई राम जी से जवाब नहीं, राम जी की बात में मैं सच्ची कहता हूँ, मैं बाप को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो साथ चलूंगा। राम जी चुप हो गए, साथ ले जाओ तो जाओ, माँ से आगे ले लो। सुमित्रा के पास गए तो सुमित्रा से बात कही, राम जी कहते हैं तो सुमित्रा एकदम बात सुनी राम जी बनवास की, पता था नहीं वो तो राजगद्दी होने वाली बात थी, तो बड़ी सहम गई। लक्ष्मण जी का गजब हो जाएगा और माँ का जो मुंह है वो मुंह मेरे को ठाकुर जी साथ जाने की रहेगी। माँ कह दे बेटा यही जाओ, पर माँ का भूल कैसे था है, जैसे वो डर गए। पर सुमित्रा लक्ष्मी जी माँ ही वह मामूली नहीं, महाराज ऐसी बोली कि राम जी वनवास में जाते हैं तो बेटा तेरा गांव कोई काम नहीं है, यहाँ राम जी जाते तेरे को जरूरत है साथ में, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कितनी बात विशेष नहीं। और बोले कि पुत्रवती ज्योति जगश संसार में बेटे की माँ वही है जो बेटे को भगवान में लगा दे, नहीं तो माँ बेटे की माँ घर न तो रूपांत भली भरत बियानी बियानी ब्याना का प्रयोग पुष्प होता है, जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं हो तो बाद बियानी राम सुतते बड़ी हानि। आज मैं भी धन्य मानती हूँ कि तू कहता है मैं भगवान के साथ जाऊ तो तेरे से मैं धन्य माँ हूँ। बेटा होते ऐसा होना चाहिए, माँ होते ऐसी होनी चाहिए, अपना संबंध सब भगवान के लिए है। संसार के मुंह में तो पशु पक्षी कुत्ता है गधा है गाय है भैंस है भेड़ है बकरी, इनका भी होता है मुंह, वो मुंह हमारे मुंह है तो मनुष्य बना क्या हुआ, हमारे तो मुंह है पिता में कथा आई है ना, वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को भगवान में न लगा है, और वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को पुत्र पुत्र नहीं, स्त्री स्त्री नहीं जो पति को भगवान में न लगा है, अरे पति पति नहीं जो अपने पति को भगवान में नमोच ये सवेत मृत्यु, गुरु गुरु वो नहीं है चेला चेला वो नहीं है, जो संसार के संबंध है सबके सब संबंध भगवान में लगा है तब वे ठीक गए, नहीं तो क्या है। इस वास्ते अपने तो नाते एक राम के माने एक राम जी के नाते सबका संबंध है, क्योंकि सब हमारे प्रभु के बालक है। अब क्या किससे पैर रखू मैं, तो सब भगवान का स्वरूप है अथवा तो भगवान के बालक है सभी, सब में प्रेम होना चाहिए, किसी के दुख न हो, सबको आराम पहुंचे, ये बात है अपनी सीखो, तो इस बात को सीखो जो काम में लाओ। उमा संत की यह बड़ाई मंद कर जो करे भलाई, इस बात से सबका सेवक सबका सेवक करो, जिसके इतना उतर ऊंचा भाव हो जाता है फिर उसके लिए नहीं तुम ये करो और ये करो नहीं होता है, जब तक स्वार्थ रहता है अभिमान रहता है तब तक ठीक काम करता नहीं हो, अगर अभिमान स्वार्थ चला गया तो जरूर सुंदर और नाबालिग नहीं रहा वो नाबालिग हो गया, फिर जो कुछ कोई लागू नहीं होता। ये बात बड़ी सुन गई, जैसे देखो भगवान राम को देखो सज्जनों, ये सत्संग से सीखने की बात है याद करने की बात है, और सीख याद करना ही नहीं भीतर से अनुभव करना चाहिए। मूल में मनुष्य की सृष्टि है मनु महाराज से, तो मनु महाराज की होने से हम सब भाई हुए, सभी किसी जाति में कोई भी है, मुसलमान है ईसाई है बारिश हुई है, मूल में मनुष्य मात्र है, तो मनुष्य मात्र एक बाप की बेटा है सभी, सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबकी सेवा करो, आज गलती है सब खाना पीने साथ करो, विवाह साथ करो, रोटी सब खाने करो, माँ जाए भाई भी साथ रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी से भगवान फैलते हैं, धर्म फैलता है, धर्म पद्म पुरो में आया है कि दूसरा पाप करे उसे दूसरे को लग जाए क्या, एक पाप करे वो पाप का हिस्सेदार हो जाता है, कहाँ पर सैया पर सोने से हो जाता है, जूती पहनने से हो जाता है, उसका कपड़ा पहनने से पाप बन जाता, धन प्रदान हो जाता है, रोगों का प्रदान होता है, तो प्रेम रखना देने के लिए खाने के लिए सब भैया कर ले, कुत्ता गा खा रही है कोई बड़ी बात है, सब साथ में खाओ तो कुत्ता साथ में है, गाय है भैंस है भेड़ में एक जगह पी है, तो ये अगर कल्याण की बात है तो पशुओं पैदा हुआ कल्याण आपको तो सीखना पड़ता है, उन्हें सीखना नहीं पड़ता, जन्मता चाहिए, इसका नाम समता नहीं है, ये तो बहुत बृहस्पतन होने की बात है, सच्ची तो बात है स्वार्थ अभिमान का त्याग करके सेवा करना, आत्मोपन में सर्वत्र समन पर श्री योजना, ये बात सुनी मैंने, शरीर के दृष्टि शरीर किस अंग में पीड़ा में सुविधा नहीं है, सब अंगों में सेवा करना हमारा से है, इस तरह से संसार में कहीं भी कोई पीड़ा होती है, क्या कुत्ते को हो चाहे गधे के हो चाहे सूअर के हो बिल्ली के हो सांप के हो चाहे बिच्छू के हो, वो पीड़ा अपने जैसे अपनी पीड़ा को दूर करने की चेष्टा ऐसे ही उनको दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए, आत्मा को भी है, क्योंकि सब एक है, पशु पक्षी भी नहीं, मनुष्य मनुष्य नहीं है, विद्या के दर्शन पर ब्राह्मण है गवि अस्तिनी सुनिश्चित पंडिता समदर्शन विद्या समय ब्राह्मण और चंडा और गाय हाथी कुत्ता, इसमें सब में एक परमात्मा को देखता है, परमात्मा देखता है इसका तब एक खराब रथ हो रही है, हाथी पर सवारी करो कुत्ते पर सवारी करोगे तो ब्राह्मण को आदर करोगे चंडा के आदर करोगे, गाय का दूध पियोगे कुत्ते का दूध पियोगे, ये तो महान मिश्रा है, जैसे हमारी माँ है हमारे भाई है जैसे इस तरह से ये इसी सब की रक्षा करो, जो किसी को दुख न हो, सबको आराम पहुंचे सबको सुख पहुंचे, ऐसा करना ब्राह्मण से ब्राह्मण हो चाहे मैत्र हो, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं उसको ना सब कैसे करो, सुख पहुंचाना दुख दूर करना इस विषय में समता रखनी चाहिए, ये कहती है गीता, सबको सुख पहुंचाना है, हमारे साथ बैर रखे उसकी भी आपत हो तो उसको भी सुख देना है, ऐसे कुटुंबियों की बात मैंने सुनी है, बीकानेर के माहेश्वरी समाज की बात है, उनका आपस में बहुत ज्यादा बैर था, तो उनके घर का मृत्यु हो गई, तो उसकी माँ ने कहा जाओ और सेवा करो, अभी उनकी मृत्यु हुई है, अभी तो सहयोग दो अच्छी तरह से, चूरू की बात सुनी मैंने, शेर जैदिया जी के साथ बहुत बैर रखती थी और कहती कि तेरे कागज खाऊं जो मेरी शांति मिले, मेरे घर में ब्याह था और घर का मृत्यु हो गई तो ब्याह के सब प्रबंध शेर जयदयाल जी ने किया, गर्मी के दिन थे गए थे स्टेशन पर लाए सब प्रबंध किया, ऐसे बैर रखने वाली का भी तो ये मनुष्यता है, वो बैर रखने वाली विपत्ति काल कर सतु ने विपत्ति में शोभन स्नेह करे, दुख तो मिटाया है नहीं तो नहीं है, पंजाबी साधु थे दो ऋषिकेश झाड़ी में रहते थे, तो उन्हें आपस में बड़ा विरोध था, विरोध रहते थे, तो एक हो गया बीमार तो क्षेत्र से रोटी क्षेत्र में रोटी खेते में रोटी, तो वो लाता दोनों को भिक्षा तुम कह वो कह तो गाड़ी देकर तू रोटी लाया है कि तुम अभी नहीं अभी खा रहे बीमार है ठीक हो जाए, तू लाठी ले मैं लेकर वाल लठी बचा जाओ मैदान में, पर तू बीमार है इस वास्ते तू मैंने कुछ भी कहा गाड़ी खा कुछ भी कर रोटी खा ठीक हो गया मैदान, तो ये बढ़ता हुआ संतों का उतारना करे रोजगार, तो ये मनुष्य है भाई, खटपट हो तो खटपट अलग बात है, पर परमात्मा का स्वरूप है। शरीर हमारा ठीक नहीं हो, हाथ है हाथ सब काम करता है, पर बीमार हो जाए तो गले बनता है गले, समझा। शरीर की रक्षा करना हाथ है, और ये हाथ असुने के घाये तलवार मारे तलवार सब हाथ करता है, यू तलवार के घाव में भी और ये हाथ इतना करता है, पर जो बीमार हो जाए तो ये गले बन जाते हैं। इस वास्ते विपत्ति वापत उसमें सेवा करना, सब साथ प्रेम का बर्ताव करना, सज्जनों सत्संग करने का असली फल ये है कि हमारा व्यवहार सुधर गया है। परमात्मा सुधरा हुआ है, परमात्मा को बनाना नहीं है। इस वास्ते ऐसा आपस में बर्ताव करो प्रेम का, तो सत्संग किया कितना सफल हो गया। सत्संग पड़ता है, पर जितना ज्यादा दृष्टि रखे अच्छी तरह से करे तब होता है। अपने तरह से बनना है तो बनने का अधिकार सबको, मनुष्य मात्र को ऐसा बनने का अधिकार है, सबकी योग्यता है, सबके लिए भगवान की तरफ से छुट्टी है। तत्व बनो, जीवन मुक्त बनो, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में। धन संपत्ति वैभव में दो बराबर नहीं है, शरीर में निरोगता में दो भी बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सब एक, सबको परमात्मा प्राप्त हो जाए। एक माँ भी आठ दस बेटा हो एक माँ के, तो लड़के अलग अलग होगा, छोटा बड़ा होगा सभी, परंतु माँ के सामने सब बच्चे हैं। बड़ा है चतुर है होशियार वो बच्चा है, बिल्कुल बड़ा बड़ा है वो बच्चा है। मैंने देखा है एक बड़ा बड़ा लड़का जवान था और माँ निगाह रखती थी, जैसे छोटे बच्चे कहे जो खाने में पीने में माँ विशेष निगाह रखती थी, ये बड़ा वाला है, बच्चा नहीं था वो बड़ा हुआ, परंतु उसे सब माँ रखती। इस तरह से भगवान को छोटे होते हैं, उन्हें प्यारे बहुत होते हैं, भगवान के भजन में लगने वाले साधारण प्राणी होते हैं, उन पर भगवान की कृपा विशेष होती है। संत महात्मा बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, वे अपना भजन करते हैं, जैसे बारहवें अध्याय मध्य भक्त सभी भक्ति मान जैसे ये तो धर्म होते, ये तो तुम परिपाष्ट थे साधन भक्त अतीव ने पिया, साधन है जानते नहीं, भगवत की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे प्राप्ति हुई नहीं भजन में लगे हुए है, ये बालक है वो छोटे हैं। मेरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, बालक सिर सब दास अबानी, भगवान के बड़े लड़का है तुम्हारे बड़े लड़के के समान है ज्ञानी, और छोटा है अभी तो प्राप्त नहीं हुई है भगवान में लगा है, तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बाले राखे माताजी, जैसे माता छोटे द्वार पर ज्यादा प्रेम रखती ऐसे भगवान ज्यादा रहते उन पर। संत अत्य महात्मा जीवन मुक्त हो वो तो बड़े लड़का है, उनके लिए गलत क्या है, तो छोटे होते प्यार के पात्र होते हैं, स्नेह के पात्र होते हैं, कृपा के पात्र होते हैं, उनकी सहायता करो, साथ में खाना पीना आदि से अभिमान बढ़ेगा, छोटे का भी अभिमान बढ़ेगा, तो क्या दशा हो रही छोटों की, आज क्या दशा हो रही है मैं तो देखता हूँ, भारत बीतड़ी बात है, संसार बीतड़ो हो रहा है, अगर चल की कोई घोर तो दुख तो पता नहीं है, ये एकता एकता नहीं है, एकता स्वार्थ का त्याग करके हित करना, उसको सुख पहुंचाना, किसी का दुख दूर करना, ऐसी बात होनी चाहिए। रोटी बेटी देख दो साथ खा लो पी लो, ये तो पशुओं में होता है, आज ऊंचा मानते हैं सब जूता पहना खा रहे हैं, सब टेबल लगी है, जैसे पशु खाओ जाए वो खा लो वही खा दे और वही खा दे, पशुता है ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य पढ़ता है उसका हित कैसे हो, उसको आराम कैसे पहुंचे, उसका दुख कैसे मिटे, ये सोचो, ये शास्त्र की आज्ञा है। अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा रखो, स्त्री पुरुषों की मर्यादा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मर्यादा, इस मर्यादा में चलो। श्री श्री कर्म अभिधता संसिद्धि लब्धे न रहा। जैसे हमारे पद गाए इस तरह जीवन बनाओ, समझे भगवान को देखो, निहाल हो जाओगे। न राग है, न द्वेष है, न कोई पक्षपात है, ये एकता एकता असली। ये वर्णाश्रम पहला उसको तो मिटाना चाहते हैं और पार्टी उमराना चाहते हैं। न्यारी न्यारी पार्टी स्थिति बनेगा, बड़ा भारत विप्लव होगा, ब्राह्मणों के और समानों के कभी लड़ाई हुई नहीं, कभी लड़ाई हुई तो क्षत्रिय क्षत्रिय को हुई है, कोई ब्राह्मणों के समान लड़ाई हुई कोई इतिहास हुई नहीं। रोटी एक जगह होगी, कमाना एक जगह तो लड़ाई होगी। अब वर्णा सबको अधिकार, सबको सबका अधिकार, तो सोलह में लड़ाई होगी। लड़ाई को बचाने वाली वर्ण मर्यादा है, आश्रम मर्यादा है, इस मर्यादा अपना मैं काम करो। गीता कहना ब्राह्मण ब्राह्मण चित कर्म के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, वेश वैश्योचित कर्म द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सेवा करे, शूद्र शूद्र कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों की सेवा करे। सकर्मात्मा वेद सिद्धि निर्माण हुआ, सेवा करो ये बात है, उसे सुख मत लो, उनका दुख मिटाओ, सुख पहुंचाओ, हरे की सेवा करो, चाहे जानवर हो या सब हो मंदा हो गए हो, ऐसे सेवा करो, वो समता समता है। इसलिए नारायण नारायण नारायण नारायण अवश्य।